program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła. Czas na serwis. Zapraszamy Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Platforma tuż za PiS-em. Za chwilę najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Polski weekend w Norwegii. Wczoraj wygrana Kamila Stocha. Przedwczoraj drugie miejsce drużyny w konkursie lotów. Pokonała tysiące konkurentów z całego świata. Nauczycielka z kanadyjskiej Arktyki zdobyła Global Teacher Prize. Prawo i Sprawiedliwość traci przewagę nad opozycją. Zaskakujące wyniki przynosi najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. PiS może liczyć na 29% poparcia, ale przewaga nad PO to zaledwie 2 punkty procentowe. Partia opozycyjna poprawiła swój wynik o 10 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość straciło 5 punktów procentowych. Trzecia jest Nowoczesna, może liczyć na 9% głosów. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Kukiz15 z 8% poparcia, PSL z 6% głosów. Próg wyborczy przekraczają także SLD i Partia Razem. Końcówka sezonu dla polskich skoczków. Biało-czerwoni zdominowali ostatnie zawody w lotach w Norwegii. W Vikersund w sobotę polska drużyna zajęła drugie miejsce. Wczoraj w konkursie indywidualnym Kamil Stoch nie dał szans rywalom. Nie liczyłem, nie kalkulowałem, po prostu chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny lot, długi, jak najdłuższy. Wiedziałem, że jest nisko belka i trzeba naprawdę tutaj skoczyć dobrze, żeby tam w końcówce odlecieć. W sobotę w drużynowym konkursie Polacy zajęli drugie miejsce. Z Norwegii wywożą dobre wspomnienia, mówią Piotr Żyła i Maciej Kot. Wiele miłych wspomnień zostanie, na pewno podium i ten taki wspaniały, historyczny konkurs, rekordy życiowe, rekordy Polski. A takie momenty zapadają w pamięć i myślę, że właśnie to, co pozytywne, zawsze trzeba zabierać ze sobą. Fajny turniej, fajnie, że tak na końcu, bo tak naprawdę już człowiek na końcu nie ma co z czasem zrobić, bo już tak się to ciągnie trochę, choćby te całe Mistrzostwa Świata, a tutaj było tak dosyć intensywnie. W Pucharze Narodów Polacy są liderami. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamil Stoch traci już tylko 31 punktów do lidera Stefana Krafta. Ostatnie konkursy w najbliższy weekend w Planice. Pierwsze przesłuchania w amerykańskim dochodzeniu w sprawie rzekomego rosyjskiego cyberataku podczas kampanii prezydenckiej za oceanem. Komisja Wywiadów Amerykańskiego Senatu przepyta członków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komisja bada, czy do cyberataku ze strony Rosji doszło i czy mógł on wpłynąć na przebieg wyborów. Co rzadkie w takim przypadku, przesłuchanie będzie otwarte. Sprawę tę poruszył w wywiadzie dla stacji Fox News jeden z republikańskich przywódców w kongresie, Devin Nunes. Część rozmowy dotyczyła generała Michaela Flynna. Był on przez kilka dni doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Odszedł ze stanowiska, gdy okazało się, że kontaktował się z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie. Senacka komisja zbada, czy postępowanie generała Flynna było złamaniem prawa i czy ktoś jeszcze z jego otoczenia miał kontakt z przedstawicielami Kremla. Na razie o jedynym przestępstwie, o którym wiemy, to jest to, że ktoś odpowiedzialny jest za przeciek dotyczący naszego systemu. Powiedział David Nunes z telewizji Fox News. Sprawa dotyczy oskarżeń wobec Moskwy o cyberataki, do jakich miało rzekomo dojść w gorącym okresie wyborów prezydenckich. Oskarżenia wysunęła jeszcze administracja Baracka Obamy. Moskwa zdecydowanie je odrzuciła. Ponadpartyjna komisja senacka rozpocznie właśnie przesłuchania w tej sprawie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zmiany personalne w niemieckiej polityce. W rezydencji prezydenta Niemiec Joachim Gauck symbolicznie przekazał najwyższy urząd w państwie Frankowi Walterowi Steinmeierowi. Kadencja Gaucka upłynęła w sobotę. W środę były minister spraw zagranicznych zostanie zaprzysiężony jako prezydent przed obu izbami niemieckiego parlamentu. Steinmeier został wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Federalne 12 lutego. Był wspólnym kandydatem partii chadeckich CDU, CSU i SPD tworzących koalicję rządową. Na czele SPD stoi od wczoraj Martin Schulz. Dostał też nominację na kandydata na kanclerza w jesiennych wyborach. Poprzedni przewodniczący Sigmar Gabriel przyznał na kongresie partii, że przekazanie władzy było konieczną, chociaż jedną z najtrudniejszych decyzji w jego życiu. Burzliwie oklaskiwany polityk w pożegnalnym przemówieniu dziękował współpracownikom, chwalił dokonania swojej partii przez ostatnie lata, ale także zapewnił, że niemieccy socjaldemokraci, poważnie myśląc o przyszłości Unii Europejskiej, wybrali Martina Schulza, który jest znakomitym kandydatem. Kto szuka dobrego przywódcy, to jest SPD zawsze może być pewny, że mamy odpowiedniego kandydata. Odpowiadając mu, Martin Schulz szybko się zrewanżował, twierdząc, że Gabriel, rezygnując z urzędu dla dobra partii, pokazał, co to jest odpowiedzialność. Po przeliczeniu głosów, których dostał 100%, Martin Schulz przyjął wybór, potwierdzając, że zamierza zostać kanclerzem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. $1 000 000 dla nauczycielki z kanadyjskiej Arktyki. Maggie McDonnell wygrała konkurs Global Teacher Prize. Wybrano ją z 10 finalistów wyłonionych spośród 20 tysięcy nominowanych ze 179 krajów. Nagrodę przyznaje fundacja od 3 lat działająca w Dubaju. Jak podano w uzasadnieniu, Maggie McDonnell zmienia życie swoich uczniów i przemienia swą społeczność. Nauczycielka od 6 lat pracuje w eskimoskiej wiosce, do której można się dostać tylko drogą powietrzną. Wielu nauczycieli rezygnuje z pracy w tym regionie ze względu na trudne warunki życia i stres. Poważnym problemem mieszkańców jest duża liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Maggie McDonnell opracowała programy mające pomóc jej uczniom w zmaganiu się z życiowymi problemami. To był Serwis Trójki. Z zachodu napływa cieplejsza masa powietrza polarnomorskiego. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, o górach także śnieg będzie padał. Wiatr zachodni i południowy, słaby i umiarkowany. W porywach w Karpatach do 70, a w Sudetach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Łomży i Białymstoku, 8 w Warszawie i Lublinie, 9 stopni w Łodzi, Pile i Kielcach, 10 w Trójmieście, Toruniu i Rzeszowie, 11 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Najcieplej dziś we Wrocławiu, 12 stopni. Proszę się nie zdziwić, jeśli wyjdą Państwo na zewnątrz, jeśli trzeba będzie odśnieżać samochód. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You saw the whole of the moon. No ale proszę się nie dziwić temu, że można jeszcze spotkać śnieg na samochodzie dziś o poranku, bo trochę sypie. Taki deszcz ze śniegiem, no ale zawsze to białe na szybie. No ale mamy w końcu jeszcze ostatni dzień zimy. Jeśli chodzi o kalendarz, to ostatni dzień, a jeśli chodzi o astronomię, no to ostatnie godziny, bo dokładnie o 11.29 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie ze znaku ryb w znak barana. Tak będzie dziś. A dzień dobry, nie powiedziałem. Dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, kłaniamy się Państwu. 12,5 minuty po 6, wszystko sobie po kolei poopowiadamy. 227 trójek to numer telefonu. Piotr Łodej czeka, ranek@polskieradio.pl to adres elektroniczny, komputer czeka, no i skrzynka SMS-owa 71335. Początek jeszcze 16 minut po 6, no więc co nas dzisiaj czeka? Zapraszamy do Trójki. Zdaje się, że zamyślony komputer nas dzisiaj czeka. Otóż człowiek z człowiekiem się nie dogada. No, takie historie to Państwo znają, takie historie z doświadczenia, ale my dziś opowiemy o bardziej zadziwiającej historii. Otóż żarówka z licznikiem też potrafi się nie dogadać. Wiele współczesnych urządzeń elektrycznych energię nie pobiera jej ciągle, ale na przykład w takich malutkich paczuszkach trwających powiedzmy 1/1000 sekundy. Największe przekłamania są na licznikach, które badały pobór prądu do lamp LED-owych ze ściemniaczem. Proszę zgadnąć, na czyją korzyść te przekłamania. O problemach nowoczesnych żarówek, ściemniaczy i liczników po 6:35 proszę posłuchać, bo to będą naprawdę ciekawe informacje. Mówić będziemy oczywiście o dyplomacji, a jak wiadomo, w dyplomacji są jakieś granice. Państwo może wręcz nie zdawać sobie sprawy z tego, gdzie przebiega granica jego terytorium. I takie historie też się zdarzają po 7:35. Zapraszamy serdecznie. Łukasz Walewski zaprasza. Wcześniej spotkanie z Piotrem Mecem. Dziś bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę posłuchać. A poza tym w sprawie tej wiosny, no to... Mamy wiosenny apel do wiosennie rozbuchanych słuchaczów. Swego wiosennego, cierpiącego zakochania nie musicie od razu zamieniać w cierpienie drzew i rzeźbić na nich serca przebitego strzałą. Lepiej wyszepczcie swoje cierpienie w korę. Na pewno wam ulży. Możecie drzewo objąć i posłuchać, co w środku, przedtem popukawszy w pień. Ale pod jednym warunkiem, że jesteście dzięciołem. Inaczej zrobicie rzecz niefachowo i uszkodzicie korę. Archiwum trójkowej rozrywki przed 9:00 zapraszamy serdecznie. 18:06, o już 18:06, pierwsze strony gazet, to za chwilę. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, 22 minuty po szóstej. Marcin Pośpiech w studiu i pierwsze strony gazet. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej PiS płaci za unijną szarżę. W zeszłym tygodniu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że wynik szczytu Rady Europejskiej będzie miał przejściowe negatywne skutki na rynku polskim. Nie przewidywał jednak zapewne, jak głębokie mogą być te straty w przeprowadzonym przez weekend sondażu Ibris. PiS daje 29% poparcia oraz jedynie dwupunktową przewagę nad drugą w zestawieniu Platformą Obywatelską. Czyli Platforma Obywatelska 27%, Nowoczesna 9%, tu bez zmian, Kukiz 15%, o 2 punkty procentowe w dół 8%, PSL 6%, SLD bez zmian 5 punktów procentowych. Skąd takie wahnięcie emocji? Pyta Michał Szułdrzyński. Dla Polaków członkostwo w Unii pozostaje wciąż dużą wartością, a działanie PiS mogło zostać odebrane jako uderzenie w tę wartość. Co ciekawe, dotychczasowy spór rządu z Komisją Europejską, Trybunał Konstytucyjny nie szkodził tak bardzo PiS. Obecna porażka rządu była jednak zbyt spektakularna, a sprzeciw wobec kandydatury Donalda Tuska zbyt irracjonalne. Także w Rzeczpospolitej, bezkarny jak urzędnik, mimo hucznych zapowiedzi ustawa o odpowiedzialności urzędników za rażące naruszenie prawa, która miała chronić przed błędami administracyjnymi, nie działa. Chociaż przepisy obowiązują od maja 2011 roku, to według Ministerstwa Sprawiedliwości nikt na ich podstawie nie został dotychczas prawomocnie skazany. Według ekspertów procedury przewidziane w ustawie są zbyt skomplikowane. Ustawa w tym kształcie jest fikcją. Tak mówi adwokat Jarosław Ziobrowski. Dodaje, że wielu przedsiębiorców, nawet jeśli przez błędy decyzyjne urzędników ponieśli oni duże straty, rezygnują z wyczerpującej batalii. To w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, a w Dzienniku Gazecie Prawnej kontrakt na wrak. Polski rząd wynajął byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Luisa Moreno Ocampo, aby pomógł sprowadzić do Polski szczątki Tupolewa. Prawnik ujawnia, w jaki sposób zamierza do tego doprowadzić, a w wywiadzie z Dziennikiem Gazetą Prawną mówi m.in. tak. Jedną z ofiar ostrej polaryzacji jest prawda, dlatego ustaliłem z ministrem Macierewiczem, że mój wkład w działania, których się podjąłem, będzie całkowicie bezstronny. To na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. A w Gazecie Wyborczej wszystkie media w rękach Kaczyńskiego. PiS chce repolonizacji mediów, żeby wygrać wybory samorządowe. Nie może być tak, że przestrzeń bardzo delikatnego biznesu, jakim jest media, jest w rękach kapitału nienarodowego. Tak o polskiej prasie znajdującej się w niemieckich rękach mówił niedawno wiceminister kultury Jarosław Sellin. W czwartek sprawą zajmie się Sejmowa Komisja Kultury i Środków Masowego Przekazu. Minister kultury ma na niej między innymi zdać relacje z prac nad repolonizacją mediów, a polityków prawicy i rządzącego PiS od lat uwiera, że to, że koncern z siedzibą w Niemczech, że te koncerny są wydawcami znacznej części prasy w Polsce, w tym około 90% dzienników regionalnych, pisze Gazeta Wyborcza. A w Polska The Times, jak spowiadają się Polacy, jakie błędy popełniamy my, a jakie księża. Spowiednik nie może być terapeutą, musi być tym, który udziela rozgrzeszenia, upomina, pociesza, mówi ojciec Józef Puciłowski, dominikanin, w rozmowie z Polską The Times. I jeszcze na koniec pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj relacja ze szczytu G20, Polacy wśród najbogatszych krajów świata. Zaproszenie przedstawiciela Polski do uczestnictwa w obradach światowej elity w Baden-Baden to sygnał, że nasz kraj staje się coraz ważniejszą gospodarką na świecie. Wicepremier Mateusz Morawiecki miał okazję do rozmów m.in. z sekretarzem skarbu USA i szefową Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. To Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Marcin Pośpiech, tak sobie przeglądam jeszcze, czy skoczków uwieczniono na pierwszej stronie, aby... Lataliarz Miło, tu widzę Gazeta Polska Codziennie. Ostatnia strona, czekaj, tu też nie, tu nie, tu nie ma. Szukamy, tu Donald Trump, Polska The Times i Angela Merkel. Tu na przedostatniej, dobrze, jest, ale to Michał Kwiatkowski, co wygrał na rowerze. Tu jest o skoczkach, dwie, ale ładny, tak, bardzo. Tu ładny tytuł, jeśli pan, nie wiem, czy pan ogląda. Widzę, że trafiły na pasjonata. Nie, bo naprawdę ładnie wczoraj skakali, przedwczoraj też. I to takie skoki po 215 to takie były... Średnie. Takie średnie, tak. To tam nikt nie zwraca uwagi. Takie po 250, no to już tam ciśnienie skakało. To jest panie skok. To jest skok. Kamil latał najpiękniej. Tu się muszę zgodzić z tytułem z Rzeczpospolitej, że rzeczywiście, gdyby były punkty tylko i wyłącznie za grację, wdzięk i styl, to Kamil Stok wygrywa. Pięknie wczoraj skakał. Jak pięknie lądował. No coś wspaniałego, wie pan. Nie oglądałeś? Nie. No, tak myślę. No, widzę po oczach, że po prostu nic. 27 po 6. Gdyby państwo widzieli, gdyby się podobało. chciałem jeszcze tyle powiedzieć. Ekspert. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think all of what's the use. Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Pani mnie zaśpiewała i zapomniałem, co miałem powiedzieć, 6:30 zbliża się. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Rusza proces bombierza z Wrocławia. Paweł R., student chemii ze Szprotawy, stanie dziś przed wrocławskim sądem okręgowym. Oskarżone jest o podłożenie ładunku wybuchowego w autobusie w maju ubiegłego roku. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa wielu osób i domaga się dożywocia. W trakcie śledztwa biegli wykazali, że mogą jednak występować okoliczności łagodzące. Ich zdaniem student miał ograniczoną poczytalność. Do zdarzenia doszło w maju zeszłego roku. Domowej robot bombę wyniósł z autobusu, zaalarmowany przez pasażerów kierowca. Ładunek eksplodował z niewielką siłą na przystanku. Lekko ranna została jedna osoba. Paweł R. wpadł w ręce policji kilka dni po zamachu. Według śledczych dzwonił na telefon alarmowy 112 i żądał okupu w złocie za zaniechanie detonacji kolejnych ładunków. Polski rząd wynajął byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby pomógł sprowadzić do kraju szczątki prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem, pisze dziennik Gazeta Prawna. Luis Moreno Ocampo ujawnia, w jaki sposób zamierza do tego doprowadzić. Pierwsza rzecz, jaką będzie chciał zrobić, to przesłuchanie rozmów z kokpitu Tupolewa z ostatniej godziny lotu 10 kwietnia 2010 roku. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. 29 minut po godzinie 11 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie ze znaku ryb w znak barana i znajdzie się w punkcie równą nocy wiosennej. Dzień i noc trwają wówczas tyle samo, po 12 godzin i od tego momentu dzień staje się coraz dłuższy. Przyjęło się jednak, że pierwszy dzień wiosny jest świętowany 21 marca, czyli jutro, gdy zaczyna się kalendarzowa wiosna. Zgodnie z ludowym zwyczajem topi się wtedy marzannę. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. No ale ten ostatni dzień, częściowy ostatni dzień zimy, będzie pochmurny. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach będzie sypał śnieg. W ciągu dnia także możliwa większa rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie i Lublinie, 10 w Trójmieście, Bydgoszczy i Rzeszowie, do 12 stopni we Wrocławiu. Ten śnieg, co było poranku, to zdaje się, że już się roztopił. Dobrze tak, mówię redaktorze, bo już redaktor też śledził i sfokusował się i monitorował, co się dzieje z tym śniegiem. Nie ma śniegu. Albo ten Kasai. Widziałeś, jak Kasai skakał? Nie. Następny. Trójka.

Oho, pan Hubert jeszcze chciał też pocieszyć, ale napisał, ja też nie oglądałem. Kto oglądał? Dzień dobry, no ja chciałem dzisiaj dodać otuchę panu redaktorowi, że też oglądałem. Wspaniale latali, naprawdę wspaniale. Przepięknie, fantastycznie, bardzo długie loty, bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Jak powiedział pan Maciej Kot, podobało mu się, bo latał bardzo daleko i ładnie. Podobało mu się przez 3/4 tego skoku. Ta ostatnia 1/4 mówi, że tak niespecjalnie. Zapraszamy do Trójki. Ale nie o tym. Za 22 minuty będzie 7. Liczniki energii elektrycznej mogą się mylić i znacznie zawyżać odczyt. Chodzi o te nowoczesne, elektroniczne. Holenderscy naukowcy stwierdzili, że nieprawidłowo naliczają one prąd zużywany przez żarówki LED-owe, przez ładowarki i elektroniczne ściemniacze światła. Sprawa jest poważna, bo dotyczy liczników produkowanych od 2004 roku. Zależy od dokładności urządzenia. Na pewno może być niedokładny. Liczniki energii elektrycznej po prostu oszukują. To jest całkiem możliwe. Potwierdzają to badania, że rzeczywiście pomiar energii elektrycznej jest obarczony błędami. Doktor habilitowany inżynier Bartosz Sawicki, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Szczególnie dzisiaj, kiedy te odbiorniki nie pobierają tej energii w ciągły sposób, tak jak to kiedyś tradycyjna żarówka robiła. Nowoczesne, niby oszczędne źródła pobierają właśnie tylko w pewnych momentach, co oczywiście powinno dawać nam oszczędności energetyczne, ale trudno to czasami zmierzyć. Prawdopodobnie producenci tych liczników nie przewidzieli tego, że wiele współczesnych, nowoczesnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych pobiera energię w dosyć dziwny sposób. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. To znaczy nie pobiera jej ciągle, ale na przykład w takich malutkich paczuszkach trwających powiedzmy 0,001 sekundy. Wszystkie ładowarki telefonów działają impulsowo, wszystkie ładowarki laptopów działają impulsowo. Jak to? Pobierają więcej. Z badań holenderskich naukowców wynika, że największe przekłamania są na licznikach, które badały pobór prądu do lamp LED-owych ze ściemniaczem. Jest to w jakiś sposób możliwe, wszystko zależy od tego, jak jest opracowany taki miernik. Większość tych przekłamań było na bardzo małych prądach, czyli urządzenia, które praktycznie nie zużywają energii, czy zużywają jej bardzo, bardzo mało, były rejestrowane jako urządzenia całkiem energochłonne. Jeśli mamy, powiedzmy, non-stop włączoną lampkę LED-ową o mocy 3 W, która jest lekko ściemniona, może się okazać, że taki licznik odczyta, że ta lampka nie zużywa powiedzmy 1 W, ale 10 W. Właśnie przez to, że ona pobiera prąd bardzo impulsowo. Sprawdza pan rachunki za prąd? Wszystko się zgadza? Pan co, mieszkam w akademiku, więc nie mam tego problemu. Nie muszę sprawdzać niczego. Każdy klient, który stwierdzi, że wskazania licznika, rozliczenia z tym związane wskazują jakieś nieprawidłowości. Danuta Tabaka, rzecznik prasowy firmy energetycznej Enea. Albo ma obawy co do tego, że została ta energia źle naliczona, może zgłosić do firmy energetycznej reklamację i wtedy taki licznik jest poddawany badaniom w niezależnych laboratoriach, które stwierdzają, czy licznik prawidłowo nalicza ilość zużytych kilowatogodzin, czy jest po prostu zepsuty, czy działa nieprawidłowo. Prawdopodobnie producenci liczników nie do końca wiedzą, co mierzą te liczniki. Więcej, wszelkie urzędy certyfikujące nie do końca wiedzą, co mierzą liczniki poboru energii. Rzeczywiście w skali domu to może być już całkiem spora strata, dlatego że od przyszłego roku już w ogóle nie będzie można kupować innych źródeł światła niż lampy LED-owe. Wiele z nich jest przystosowanych do ściemniania. Te straty, te przekłamania mogą być naprawdę znaczące. To impulsowe miało być lepiej, miało być bardziej oszczędnie, miało być bardziej niezawodne. Promujemy zachowanie proekologiczne, tak, ograniczenie energii, które powinno różnie się przekładać na obniżenie kosztów. No jeżeli tego nie będą obserwowali konsumenci, no to naturalnie ta potrzeba zieloności w społeczeństwie będzie zmniejszała się. I dlatego lepiej nie działać impulsywnie. O oszukujące liczniki energii elektrycznej pytał Tomasz Jeleński. Nie wiem, czy państwo się już z tym zetknęli, czy jeszcze nie. Warto uważać. A chodzi przecież o nasze pieniądze. Yeah. żal byłoby nie skorzystać. Skoro już mówimy o prądzie, no to prąd stały, prąd zmienny, brakowało tego na koniec łupnięcia jeszcze. AC/DC oczywiście o poranku. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Jeśli chodzi o te loty, pan Maciej napisał, no powiedzieć skakali na mamucie, to tak jakby powiedzieć pchali oszczepem. Oni przecież skakali z polotem, czyli latali. Dobrze, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za przypomnienie. 227-3171-335 do kompletu. Za 14 minut siódma, za chwilę pani Helena opowie swojemu mężowi Tadeuszowi. Ale wcześniej jeszcze ładny utwór. Basia z Bydgoszczy sobie przypomniała, jak to Adam Małysz poderwał naród z ziemi. Wszyscy skakali, młodzi, starzy, w pracy i po pracy, takim czarnym ludzikiem. Tak, pamiętam, i tak klikali, trzymali i wszyscy mieli głowę przekrzywioną w prawo. Taka była gra komputerowa. Dwie żarówki 3-watowe pobrały wartość prądu za 56 tysięcy złotych. Na liczniku nowoczesnym, współczesnym, w ubiegłym roku zainstalowanym. Kiedy nie było żadne urządzenie podłączone, licznik wykazał 1300 kWh. Kompletny absurd. Nikt nie wie, jak to jest możliwe. W piątek wysłałem reklamację. O rezultacie powiadomy. Bardzo będziemy czekali. 2273, gdyby był pan łaskaw, jeśli będzie znał pan już rezultat tej reklamacji. Bardzo ciekawa informacja. Za 9,5 minuty będzie siódma. Urywki z kalendarza. W związku z tym, że mamy poniedziałek, więc spotkamy się z panią Joanną. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli Helena, nasza poranna Helena. A Helena opowiada wiele swojemu mężowi, Tadeuszowi, i dziś też opowie. W nietypowych warunkach, proszę posłuchać. Dwójka dobrze, Tadeusz, dwójka. Rzucamy trójeczkę, dodajemy gazu, bardzo proszę. Okej, kierunkowskaz w lewo. I skręcamy, zwolnij na uku i na uku przyspiesz. A czemu nie przyspieszasz na uku, Tadeusz? No, przepuść go! A dobra, nie ma znaczenia, no już był... Było, minęło, no nie ma się co... Przestań płakać. Przestań ryczeć, Tadeusz. Stało się stało, no trudno, no. Chwilę poleży, potem... przecież to coś zdejmie, prawda? No to po co te nerwy, no. Dobra, przyspieszamy, bardzo proszę. Kierunkowskaz w prawo. Zwolnij. Przyspiesz na uku przyspiesz. Bardzo dobrze, bardzo ładnie, ale ty się uczysz, Tadeusz, bardzo, bardzo ładnie. Ja ci teraz powiem taką rzecz, zwolnij, albo nie, a dobra, jak chcesz. Nie, dzika przepuść, zwolnij, to jest jego teren. Tadeusz, no jak ty się zachowujesz, to jest teren dzikiego, niech się dziki przejdzie. Spokojnie, nie płacz, oczy łzy, Tadeusz. Tak jest, i teraz przypieszamy, czwóreczka bardzo proszę, i swobodnie, ręce na za 10, druga, spokojnie, ja cię zabrałam teraz na poranek przejażdżkowy, żeby poczuł życie, jutro jest pierwszy dzień wiosny, ty musisz zacząć jakoś ścigać to życie, Tadeuszu. Ja ci powiem tak, że mam prasówkę dla ciebie 20 marca 1859 roku, bo jest sobie w Teatrze Wielkim w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce została wystawiona operetka. Ale ja powiem ci, że ja nie wiem, jakoś tak operetki to nie bardzo, wiesz, bo operetki to takie bardziej śpiewanie, to mnie się wydaje jakieś takie niepotrzebne, nie? Niepotrzebne. Zwolnij, policja! Okej, zwolnij. Jak będziemy teraz przejeżdżali, poczekaj, zwolnij koło policji, zwolnij. Hu! Przyspieszaj, Tadeusz! Przyspieszaj! Goń! Uciekajmy, szybko! Czwórka, piątka! Dawaj siódemkę, rzucaj! Tadeusz, rzucaj siódemkę, ósemkę, rzucaj! Kurde, gonią nas! Dziesiątko, od razu dawaj dziesiątkę i turbo! Turbo, włączaj, Tadeusz, turbo i niech tak będzie przez cały rok! Przez cały rok, bądź męski, Tadeusz, i pamiętaj, operetka twój pan. To pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Spotkamy się za tydzień. Masked and dressed in black, you scramble. The best you'll keep in the world. Vigilance is lax, security complacent, adjacent to the gem, the diadem, the pearl is the best you'll keep in the world. Watch your legend grow. The rooftops are for dreamers. You strike and then return. Return, he threw the best you'll keep in the world. Down below, down below, what do any of those losers know? Down below, down below, what do any of those assholes know? Even so, be a Buddhist.